11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vierde verdachte van bedreiging van de Belgische minister van Justitie van Quickenborne is nog op de vlucht. Dat melden Belgische media. In Den Haag werden afgelopen nacht 3 mensen opgepakt vanwege de ernstige dreiging. Ze zouden zijn aangestuurd door een zware crimineel uit het drugscircuit. Volgens de Vlaamse omroep VRT was bij het huis van de minister een auto met een Nederlands kenteken gevonden waar wapens in lagen. De veiligheidsmaatregelen rond de Belgische minister zijn opgevoerd. In een aantal plaatsen in Rusland zijn opnieuw betogers de straat opgegaan tegen de mobilisatie die president Poetin heeft afgekondigd. De Russische mensenrechtenorganisatie OVD Info meldt dat in 32 steden ruim 700 mensen zijn opgepakt. De afgelopen week arresteerde de politie ook al honderden mensen voor hun deelname aan de demonstraties. Een zwarte man die in 2019 in Denver overleed na zijn arrestatie blijkt van ambulancepersoneel een injectie te hebben gekregen met een sterk verdovend middel, ketamine. Dat gebeurde nadat de politie Elijah McClain bij zijn arrestatie in een nekklem had genomen. Dat blijkt uit een nieuw autopsierapport dat gisteren na aanhoudende druk werd gepubliceerd. Of alleen de ketamine de doodsoorzaak was of een combinatie van factoren is niet duidelijk. In 2 provincies aan de oostkust van Canada zit een 500.000 huishoudens zonder stroom door noodweer. De orkaan Fiona, die inmiddels is afgeschaald tot een zware storm, veroorzaakt ook veel overlast. Met windsnelheden tot bijna 140 km per uur en hevige regenval. Behalve elektriciteitsmasten zijn ook veel bomen vernield. De regering in Eritrea heeft mannen onder de 55 opgeroepen om mee te vechten tegen het volksbevrijdingsleger van Tigray in het noorden van Ethiopië. De legers van Ethiopië en Eritrea en een aantal milities zijn verwikkeld in een bloedige strijd met het volksbevrijdingsleger. Dat wil de macht over Tigray. De oorlog duurt al bijna 2 jaar en heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen. De lancering van de nieuwe maanraket van NASA is voor de 3de keer uitgesteld. De vorige 2 keer stelde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de lancering uit vanwege technische problemen. Dit keer wordt hij uitgesteld omdat er storm wordt verwacht bij de lanceerplek in Florida. De raket moet over een paar jaar weer mensen naar de maan brengen. In Ter Apel zijn afgelopen nacht vernielingen aangericht aan zo'n 20 auto's. Van een aantal werden de ruiten ingeslagen. De politie heeft een man van 32 opgepakt zonder vaste woon- of verblijfplaats. Buurtbewoners zeggen dat het gaat om een asielzoeker, maar dat wordt niet bevestigd door de politie. Het weer. Vannacht 7 tot 11 graden en zo goed als droog. In het binnenland mogelijk mist. Morgen zon en stapelwolken. Er kan een enkele bui vallen, maar het blijft voornamelijk droog. Het wordt morgen rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki, serious about fun. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Centraal weer met Leonie. Dag met Els. Het sneeuwt hier. Waar? In huis. Dat is gek. Nou, Olaf, mijn man, die dacht ik ga zelf wel eventjes de zoldervloer isoleren. Aha. Hij zei nog koud kunstje. En nu sneeuwt het dus van dat plakkerige isolatiespul in de kamer van mijn dochter. Waar is de sneeuw? En nu zit ik dus met zo'n pak prut. Els, laat het los. Dat komt goed. Het is allemaal gedekt. Ah, dat is een pak van Maart. Stel, je hebt een vraag over een all-risk woonverzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik ben op zoek naar een tweedehands auto en ik twijfel een beetje. Met de ANWB koerslijst, uitgebreide tests en inzicht in de kosten helpen we je als je een tweedehands auto zoekt. ANWB. Check ons ruime aanbod op anwb.nl/autokopen. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Kees Grimbergen. Vandaag, precies 40 jaar na het kappen van de bomen in Amelisweerd, hoorde je aan de oostkant van Utrecht de demonstratiejel Weg met de snelweg. Want er zijn nog steeds plannen de A27 ter hoogte van Amelisweerd te verbreden. Onze mobiliteitsbehoefte lijkt grenzeloos. Op weg naar de oogstudio bedacht ik, op de A27 bij Amelisweerd, de enige grens is, een mens kan nooit in twee auto's tegelijk rijden. Goedenavond, welkom bij Het Oog van Zaterdag. Vlakbij Kharkov bezocht verslaggever Michiel Driebergen vandaag het bevrijde stadje Voltjansk. Verkiezingen in Bella Italia morgen. Het land dat mogelijk een ruk naar rechts gaat maken. Wat kunnen verboden stoffen als cannabis, MDMA en LSD betekenen voor mensen met een psychische aandoening? De Nationale Egeltelling gaat dit weekend aantonen dat het niet goed gaat met de egel. En om 11:55 de wielrenner die morgen namens het Vaticaan aan het WK wielrennen meedoet. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 24 september. Dit is bijzonder intimiderend en toont hoe ver die drugscriminaliteit dreigt te gaan. U hoorde de Belgische premier De Croo. Hij reageerde op de arrestatie van 3 Nederlanders vanwege plannen om de Belgische minister van Justitie te ontvoeren. Deze van Quickenborne probeert criminaliteit hard aan te pakken en maakte dat eerder duidelijk in campagnespotjes. Als één team. Team Justitie. Ik ben er klaar voor. Let's go. Na het ontcijferen van versleutelde berichten van criminelen wilde deze van Quickenborne drugsbendes nog steviger aanpakken. Ik denk wel dat we nu de kansen nu gekeerd zijn. Nu kunnen we eigenlijk met gelijke wapens strijden. Tot nu toe moesten we achter de feiten aanhollen. Veel inwoners in Noord-Groningen werden vanochtend opgeschrikt. Op een gegeven moment begint het pennenbakje begint te trillen en daarna een enorme dreun. Het was net alsof ik door de vloer zakte, zeg maar. Mijn teamleider zegt, het lijkt wel alsof er een bulldozer tegen het gebouw aan reed. Heel even was er verwarring. Wat gebeurt hier? Wat is dit? Maar de meeste Groningers herkenden dit wel. Eigenlijk wist ik het direct, het was een aardbeving. Het was weer zover. Voor de bewoners is deze aardbeving opnieuw een teken dat de gaskraan in Groningen helemaal dicht moet. Men kan in het Westen allemaal graag lekker warm willen zitten. En jongens, pomp maar op, er zit genoeg in Groningen. De mensen gaan eraan op een gegeven moment. Dus dat moet je gewoon niet willen. Verder met wielrennen. Annemiek van Vleuten leek met een gebroken elleboog kansloos op het WK. Maar toen... Jawel hoor, het is Van Vleuten! Oh, dit is toch... Wat is dit? Wat gebeurt er nou? Wat is dit? Van Vleuten won en dat was zo verrassend dat verslaggevers en ploeggenoten naar woorden zochten. Ongelooflijk verhaal. Oh nee, het is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Maar is ongelooflijk wel het juiste woord? Ja, bizar. Ja, bizar, ongelooflijk. Ja, wat voor woorden moet je hier nog meer aan wijden? Dit is toch heel bijzonder. Ja, dat kan je wel stellen. Ja, echt bijzonder. Bizar zei je net, hè? Dat is bizar, eigenlijk. Ja, zeker. Bizar, bijzonder, of moeten we toch een ander woord gebruiken? Ik ben echt flabbergasted. Flabbergasted, dat woord heb ik al eerder gehoord. Ik denk dat iedereen een beetje flabbergasted is, ja. Ik denk dat het woord is, ja. Iedereen is flabbergasted. Ja. En welke woorden kiest Van Vleuten zelf eigenlijk? Ik kan die gewoon niet geloven. Nog steeds wacht ik op het moment dat iemand me zegt dat het niet waar is. En hoe kan Van Vleuten met een gebroken elleboog toch gewoon fietsen? Ploeggenoot Marianne Vos, die weet het. Die gaat niet kapot. Even checken bij Van Vleuten of dat klopt. Ik ga niet zo snel kapot. Tot slot de grote clubactie. Kinderen van sportclubs gaan langs de deuren om loten te verkopen. Ze hebben daarbij een eigen tactiek. Gewoon aardig zijn en beleefd in plaats van, ja, hier lood je. En werkt dat ook? Het was zo van, wel hallo, welkom bij de grote clubactie. En toen was het meteen zo van, oké, doei. Ja. Maar zo van, nee, geen zin in. Dus moesten de kinderen een nieuwe tactiek verzinnen. Overvallen, ja. Altijd fijn. Dan kunnen ze gewoon niet de deur dicht doen. Gewoon zo'n voetje ertussen steken. Zo. En dat werkte wel. Ik doe de 3. Is dat goed? Ja, is helemaal goed. Hoe deden ze het? Heel goed. Ja, een beetje een overval, maar wel hartstikke leuk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Journalist Michiel Driebergen is in Oekraïne en ging vandaag met een busje uit Kharkov mee naar bevrijd gebied. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Kees. Wat was dat voor busje waarin jij zat vandaag van Kharkov naar bevrijd gebied? Dat was een evacuatiebusje, Kees. Die gaat vanuit de stad Kharkov. Gaan ze elke dag heen en weer naar die bevrijde gebieden, zoals we dat hier in Oekraïne noemen. Waar de Russen dus 7 maanden, 8 maanden lang de dienst hebben uitgemaakt. Maar een week of 2 geleden begon Oekraïne, misschien weet je het nog, met een offensief. Er is een heel groot gebied heroverd door de Oekraïners. En nu is het natuurlijk een beetje kijken voor die mensen in Kharkov, de hoofdstad van die regio, van hoe gaat het nou met die provinciegenoten die zo lang onder bezetting hebben gezeten. Dus dat gebeurde vandaag, daar was ik getuige van. Ja, jij reed mee richting dat plaatsje dat heet Voltsjansk, hè? Ja. Konden jullie er makkelijk komen? Nee, dat was echt wel een gedoe. Het is hemelsbreed maar 50 kilometer, maar ertussen ligt een rivier tussen Kharkov en dat Voltsjansk. Er ligt een rivier, alle bruggen zijn opgeblazen, hetzij door de Russen, hetzij door de Oekraïners tijdens die offensieven. Dus we moesten helemaal om via Kupiansk. Dat duurde wel 1 uur of 4, denk ik, in dat hobbelige busje. Maar goed, uiteindelijk kwamen we ter plekke en ik moet zeggen, onderweg zagen we veel verwoesting. Ook heel erg veel kapotgeschoten tanks, uitgebrande tanks en heel veel braakliggend land, waar eigenlijk de laatste maanden helemaal niks op is gebeurd. In Voltsjansk viel er verwoesting mee, moet ik zeggen, op die eindbestemming. Maar als je met de mensen sprak, dat deed ik natuurlijk vandaag, zag je toch wel de oorlogswonden terug, hoor. Dat was wel echt. Dat was wel echt opvallend. Veel trauma's in dat gebied. Waar zag je dat aan? Zag je dat aan de ogen van de mensen? De woorden, hoorde je het aan de woorden die ze spraken? Wat kwam er door aan? Ja, vooral de verhalen. Ontreddering. Dat veel meer verwoesting. Ja, ontreddering. Vooral de verhalen. Ook wel de ogen, hoor, moet ik zeggen. Ik kwam een gezin tegen en zij wilden per se naar Kharkov mee terug. Een gezin, 2 jongetjes, 8 en 4 jaar oud. Ja, en die zagen er echt een beetje vermagerd uit. En wat nou bleek, ze hadden echt honger geleden. Kun je nagaan, en dat in de 21ste eeuw. Er is echt honger geleden door deze mensen. Die woonden weliswaar in een soort dorpsachtige omgeving. Hadden zelf geen dieren, dus konden zelf niet echt in hun voedsel voorzien. En de eerste maanden van die bezetting, zo bleek, zo vertelde zij, was er eigenlijk geen humanitaire hulp. Dus ze moesten het een beetje hebben van de hulp van buren, et cetera, die hun wat voedsel voorzagen. En de hulp van Russen ook wellicht? Ja, zeker. Humanitaire hulp van Russen. Maar dat kwam dan 1 keer in de 15 dagen, vertelden ze. Ja, en dat was een kommetje boekweit en wat brood. En daar hield het al een beetje ingeblikt vlees. En daar hield het al gauw mee op. Honger. Kijk, ze zijn niet overleden van de honger, maar het echt slecht eten, geen medicijnen ook. Een van de jongens had wat gezondheidsproblemen. Ja, er was geen dokter meer. Dus die humanitaire problematiek, daar proberen die vrijwilligers met die busjes dus nu wat te doen. En eigenlijk zoveel mogelijk mensen weg te krijgen uit dat gebied, ook al is dat bevrijd. Een beetje een paradoxaal gevoel eigenlijk. Ja, ze willen weg. Het is een bevrijd gebied. Naar Kharkov. Want wat hopen ze daar dan te treffen? In ieder geval eten en drinken en een goede verzorging. Precies, goede verzorging. Mensen, ik reed mee met dat busje. Dat zijn vrijwilligers, dat zijn allemaal activisten, gewone burgers eigenlijk. En als die mensen dan in Kharkov aankomen, heb ik vandaag ook al gezien, die zagen dus na 8 maanden zagen ze weer functionerende winkels, functionerende cafés. Een min of meer functionerende stad, grote stad. keken hun ogen uit, maar hopen dus op hulp van die burgers. De staat is tot weinig in staat. Die zijn vooral bezig het leger te voorzien, hè, van hun budgetten. Ja. Maar burgers, gewone burgers, zorgen voor deze mensen. Zorgen voor een onderkomen. Er komt een klein uitkeringtje en dan, ja, dan is de zoektocht naar werk. Maar in dat bevrijde gebied, ja, ik heb het vandaag gezien, geen internet, geen elektriciteit, geen gas, nog steeds geen stromend water. Dus dat gebied is weliswaar bevrijd, maar de humanitaire ramp is eigenlijk nog steeds gaande, heb ik gezien. Ja. Nou, is Voltjansk, is een, mag ik het zeggen, een dorp of is het een stadje? Het is een uit de kluiten gegroeid dorp. Uit de kluiten gegroeid dorp. Een soort stadsplein, maar het is een beetje dorpse omgeving. Ja. Wel. Ja. Het ligt vlak bij de grens met Rusland, heb ik begrepen, een kilometer of 5. Ja, precies. Ja. En dat is het probleem. Kijk, die mensen die hebben 8 maanden onder bezetting geleden, mag ik het wel zeggen. Maar nu begint eigenlijk het schieten. Want vanuit die andere kant van de grens, vanuit Rusland, heb ik vandaag ook gehoord, wordt er geschoten. Dus eigenlijk voor het eerst is er niet alleen die humanitaire nood, maar is er ook, ja, nog steeds een oorlog gaande. Die blijft gewoon aanwezig, omdat de Russen zo dichtbij zijn. En dus wordt er nog steeds heen en weer geschoten. Eigenlijk, ja, nu pas wordt er echt heen en weer geschoten. Maar voor de duidelijkheid, het front is toch 60 kilometer daar vandaan? Ja, ten oosten. Kijk, de Oekraïners hebben de Russen dus binnen hun eigen landsgrenzen 60 kilometer naar het oosten teruggedrongen. Vanuit Kharkov gezien nog wat verder. Maar Voltjansk ligt nou eenmaal vlakbij de Russische grens. Ja, die grens die verplaatst niet. De Russen gaan ook niet weg. Dus het conflict blijft daar natuurlijk in die grensregio gewoon in stand. En als de Russen ook vanuit hun grondgebied schieten en de Oekraïners schieten ook weer terug naar dat Russische grondgebied, ja, dan blijft die oorlog dus gaande. En blijft het voor mensen dus eigenlijk onbewoonbaar, dat dorp. Ja, nou kwam je aan het eind van de dag weer terug in de stad Kharkov. Hoe is het daar inmiddels? Het gaat hier iets beter. Dat front is dus wat verder weg. Het vreemde van Kharkov is dat er eigenlijk niet meer omheen wordt, om de stad heen wordt gevochten, zoals de eerste maanden van de oorlog. Maar eigenlijk bijna elke nacht landen de raketten op de stad. Dat gebeurt dan zeker 's ochtends heel erg vroeg als het nog donker is. Die raketten worden ook vanuit Rusland afgeschoten, dus een kilometer of 40 hier vandaan. Dat zijn grote raketten. Ja, dat is natuurlijk ook een grote stad, dus de kans dat je geraakt wordt is klein. Maar ja, dat maakt de stad natuurlijk ook heel erg lastig voor om hier te wonen. En ook voor vluchtelingen uit dat gebied. Dus zoals bijvoorbeeld uit Voltjansk, dat gezin wat hier nu is. Ja, blijft dat toch een beetje een angstig idee dat er elk moment een raket kan landen. Dus er is geen stad, Kharkov, waar weer een avond- en nachtleven en gezelligheid ontstaat? Nee, er is wel min of meer. Er zijn bars open. Elke keer als ik hier weer terugkom, zijn er meer bars open. De supermarkten zijn open. Er functioneert een hoop. Maar ja, nu, zoals rond 8 uur valt het leven stil, is het pikdonker. Want dan is alle straatverlichting uit. Dat kun je niet voorstellen in een stad voor 1,5 miljoen mensen, hè, die hier ooit woonden. Dan is het pikdonker, kun je heel veel sterren zien, maar is het doodstil en moet je eigenlijk je ook niet de straat opwagen. Ik mag dat als journalist geloof ik wel doen. Maar het is echt geen pretje om de straat op te gaan. Journalist Michiel Drieberg, dank je wel voor dit ooggetuigenverslag. Jouw verslag van deze zaterdag in Kharkov en in Voltjansk. 5 kilometer van de Russische grens. Sterkte, Michiel. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're stealing my heart. Snapping 3, 4. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm writing a song. I'm snapping one, two. Where are you? You're stealing my heart. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap van Rosa Lynn. Morgen gaan de Italianen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Goedenavond, correspondent Helene Daans in Rome. Goedenavond. Laten we maar meteen beginnen met voormalig premier Draghi. Waarom doet Draghi niet mee aan deze verkiezingen? Draghi is er altijd heel duidelijk over geweest dat hij eigenlijk geen politieke ambities had. Hij is als premier aangesteld door de president ten tijde van de coronacrisis, als expliciet bedoeld technocratisch premier. Dus als iemand die even de situatie moest redden op het moment dat het moeilijk was. Draghi heeft dat graag gedaan, heeft die opdracht met verantwoordelijkheid geaccepteerd. Maar hij is er ook altijd vanaf het begin al heel duidelijk over geweest. Ik doe dit alleen maar voor zolang het nodig is en ik heb geen politieke ambities verder. En dat is nu ook heel duidelijk. Ja. Gebleken, hij had zich verkiesbaar kunnen stellen, hij is populair, maar hij doet het niet. Ja, hij is populair, dat zeg je, ja. Waar dankt hij zijn populariteit aan? Hij heeft gewoon een heel goed imago in Italië als een politicus die iets gedaan heeft, die iets aangepakt heeft, die tenminste begonnen is met iets van verandering teweegbrengen. Heeft heel veel te maken met het coronaherstelfonds, het plan dat hij daarvoor met Europa is overeengekomen, waardoor Italië heel veel Europese fondsen kan lenen en kan krijgen. Dat heeft hem een hele goede reputatie opgeleverd. En verder is het iemand die heel veel vertrouwen inboezemt bij de Italianen. Een volk dat verder eigenlijk heel weinig vertrouwen heeft in politici. Ja, vertrouwen heeft hij opgewekt, Draghi. Dat vertrouwen lijkt er nu ook te zijn in Giorgia Meloni, de leider van Fratelli d'Italia. Waarom? Wat denken de kiezers van haar te kunnen krijgen? Ik denk dat zijn heel verschillende verhalen natuurlijk. Van de laatste peilingen die 2 weken geleden gehouden zijn, voordat er een stop op kwam, weten we dat een kwart van de Italianen denkt voor Fratelli d'Italia te stemmen. Dus dat is veel minder dan het percentage dat blij was met Draghi. Maar toch een aanzienlijk deel van de bevolking. Wat zij zien in haar is ten eerste een charismatisch leider. Iemand die goed kan praten. Iemand die in elk geval de indruk wekt door wat ze zegt, dat zij heel daadkrachtig is. Ja. Verder heeft zij economische plannen voor Italië. Wil ze heel protectionistisch dus Italiaanse bedrijven beschermen. En veel Italiaanse bedrijven hebben het moeilijk op dit moment. En zij zegt, ja, ze is nationalistisch. Dus ze zegt, ik wil Italianen weer trots maken op ons land. En in een land met een permanent minderwaardigheidscomplex is dat ook een boodschap die aanslaat. Ja, je noemt al die peilingen, hè, van 2 weken geleden. 25% voor Meloni van die Fratelli. Verwacht wordt dat zij gaat winnen. Dat ze dan mogelijk een rechtse meerderheidsregering wil vormen met de Lega van Matteo Salvini. En met de partij van Berlusconi, Forza Italia. Nu die naam valt, hoe gaat het met Forza en met Berlusconi? Bijna 86 jaar oud, hè? Ja. Absoluut. En volgens mij is hij volgende week jarig. Ja, als ik klopt. Me niet volgende week is hij jarig. Ja. Ik hou het altijd bij. Dus ze komen niet van hem af in de Italiaanse politiek. Het is een soort... hij is ontzettend oud. Maar hij heeft dus binnen Forza Italia, binnen die partij, is er eigenlijk nooit... in elk geval, als het gaat om de partijleider, heeft hij nooit een opvolger opgeleid. Dus dat doet hij nog steeds zelf. Ik zag hem gisteren, niet heel toevallig, want ik was op de eindcampagne van de rechtse partijen. Donderdag, moet ik zeggen. Dat was donderdag. En tot ieders verbazing eigenlijk was Berlusconi daar ook bij. Dus die was van Milaan naar Rome gekomen voor die campagne. Hij had de hele verkiezingscampagne volgens mij nog niet op een podium gedaan. Hij heeft alles gedaan via filmpjes vanuit zijn vertrouwd bureau. En hoe was dat op het podium? Ik moet wel zeggen, hoe was op dat podium... Ja, het werd zo pijnlijk duidelijk hoe moeilijk hij wandelt. Wat voor oude man hij is. Want op film zie je dat natuurlijk niet. Hij heeft altijd al die make-up. Hij is helemaal strak getrokken. Zijn haar zit er letterlijk op geschilderd. Dus dan kan hij heel goed verbergen... Hoe slecht het met zijn gezondheid gaat. Maar nu, wat je zag, dat was heel bizar. Ze kwamen op met z'n drieën. Matteo Salvini, Meloni en Berlusconi samen. Salvini en Meloni waren Berlusconi aan het ondersteunen. Oh. En Berlusconi is iemand die niet graag laat zien dat hij oud en vergankelijk is. Dat weten we en natuurlijk. En kwetsbaar. Dus was er een soort truc... Ja, en kwetsbaar. Dus was er een soort trucje bedacht? Volgens mij was het heel bewust gedaan. Toen hij opkwam en toen hij afging... kwamen er steeds heel veel leden van de jongere tak van Forza Italia... met heel veel vlaggen rondom hem zwermen eigenlijk. Terwijl hij naar het katheder liep om te gaan spreken. En dan moest volgens mij verbergen hoe ontzettend moeilijk hij zijn benen kon voortbewegen. Ja. Dus je zag daar echt een kwetsbare oude man... Ja. Ja, en hij geeft altijd dezelfde speeches. Je kan het eigenlijk bijna categoriseren als brallen. Ja. Hij zegt altijd hetzelfde. Precies, dan ga ik even terug naar die mogelijke regering van die drie. Hè? Dus die rechtse regering, Meloni, Salvini en Berlusconi. Wat wordt daarvan verwacht in Italië, van zo'n regering? Wat gaat die anders doen? Goh, de hoop is in elk geval dat het een daadkrachtige regering zal zijn. Veel mensen die op Meloni stemmen, die zeggen... er is in elk geval kans dat zij iets gaat veranderen... terwijl de hoop in heel veel andere politici heel laag is hier. Ik moet het zeggen zoals het is. En het vertrouwen in veel andere politici. De realistische verwachting ligt volgens mij anders... Want volgens mij is het heel waarschijnlijk dat er in Italië de komende tijd niet heel veel gaat veranderen, eigenlijk. Ja. Dat heeft veel te maken met dat corona-herstelplan dat door Draghi is opgesteld. Daarin zitten al heel veel hervormingen voor het land verwerkt, eigenlijk, die Italië moet uitvoeren. Daar zijn schema's voor opgesteld, daar kunnen ze bijna niet van afwijken, willen ze dat geld krijgen. En dat geld wil ook rechts heel graag krijgen, want zonder... verliezen ze hun populariteit en hun politieke agenda komt dan in het gedrang. Dus op dat vlak gaan ze niet heel veel kunnen doen. Gaan ze andere dingen doen? Als zij de maatregelen willen nemen die ze zeggen dat ze willen nemen... om de Italiaanse economie erbovenop te helpen... dan gaan ze ook pijnlijke maatregelen moeten nemen. Dan gaan ze mensen in hun portemonnee moeten raken... Dat is iets waarvan we weten dat Italiaans rechts het ook niet graag doet. Dus de verwachting is dat ze dat in elk geval niet meteen zullen gaan doen. Dus wat ze ook niet meteen gaan doen, volgens mij... is heel veel geld bijlenen, nieuwe staatsschuld aangaan... want dan staan ze er in Europa heel slecht op en op de financiële markten. En daar is Italië ook kwetsbaar. Het zal een vorm van consolideren worden. Dat zijn allemaal argumenten om te zeggen... misschien komt er wel een soort van... stilstand in Italië, die met Draghi heel even een versnelling had genomen. Maar dit land weet natuurlijk heel goed wat politieke stilstand is. We hadden het al even over een Berlusconi, die heeft nauwelijks iets gedaan. Niet veranderd in 10 jaar regeren. En misschien gaan we wel terug naar een lager tempo van hervormen. Ik denk dat dat de realistische verwachting is van die regering. Nou, dat gaan we dus na die verkiezingsdag morgen zien. Nog laatste hele korte vraag en een kort antwoord. Wat verwacht jij van de opkomst morgen? Daar is naar gepeild. En de verwachting is dat het lager gaat zijn dan ooit. 33% onthouding wordt verwacht. Dat is veel, omdat mensen dus heel weinig vertrouwen hebben in de politiek. Het gaat ook heel hard regenen. Dus dat kan ook wel eens slecht nieuws zijn. Ik laat het jullie later weten. Maar de verwachting is dus dat 70% of zo opkomst relatief laag. Nou, Helene Daens, dank je wel vanuit Rome voor deze toelichting op de verkiezingen morgen. Spannend in zekere zin, omdat Italië een echte rechtse regering zou kunnen krijgen. We zien uit naar de uitslagen morgen. En daar ga je ons zeker over berichten in het Oog morgen bij Mieke, hè? Absoluut, tot morgenavond. Tot morgen. Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope De Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Een nummer waarvan Lennon ooit zei dat het zeker niet over LSD-gebruik ging. Ja. LSD, MDMA en cannabis, het zijn verboden stoffen. Maar Kim Kuipers, hoofddocent psychofarmacologie aan de Universiteit van Maastricht, onderzoekt de heilzame werking van verdovende middelen. In haar boek Genieten of Genezen, dat binnenkort uitkomt, beschrijft ze wat mensen die lijden aan een mentale stoornis aan die zogeheten psychedelica kunnen hebben. Goedenavond, Kim Kuipers. Goedenavond. Ja, over LSD, MDMA en cannabis is al heel veel bekend. Zo kunnen ze verslavend zijn. Waarom moet er meer onderzoek naar die middelen komen? Ja, waarom? Omdat gebleken is dat... Ja, moet ik het zeggen. We weten eigenlijk al lang door zelfgebruik, doordat mensen dat zelf gebruiken, dat die stoffen heilzaam kunnen zijn. Wij doen al 20 jaar onderzoek naar deze stoffen. moet wel zeggen, vooral in gezonde proefpersonen. En dan hebben we al de positieve effecten aangetoond op gemoedstoestand of mentaal welzijn. En nu zijn er al, ja, zal ik zeggen, een handvol studies gebeurd in mensen met een depressie of bijvoorbeeld een alcoholverslaving, tabaksverslaving. En er blijkt dat na 1 of 2 doseringen dat mensen daarvan af zijn van hun symptomen. Dus daarom moet er meer onderzoek naar gebeuren. Omdat er zijn het zo... dus een aantal, laten we zeggen, de eerste resultaten lijken bemoedigend te zijn. Klopt. Het kan goed werken. Verdovende middelen kunnen bij sommige psychische aandoeningen goed werken. Welk gebruik van verdovende middelen wordt voor psychiatrische patiënten nu al toegestaan in Nederland, maar ook in België? Ja, nu noemt u het verdovende middelen. Daar heb ik toch eigenlijk een beetje problemen mee, denk ik. Hoe noemt u het? Ja, ik noem ze gewoon bij de naam. We hebben verschillende klassen. Klassieke psychedelica, waaronder LSD en psilocybine vallen, hè, paddo's. We hebben MDMA, de meer empathische middel, ketamine en cannabis. Tot nu toe is ketamine op de markt in een neusspray. En dat wordt gebruikt bij mensen met een behandelingsresistente depressie. En verder is cannabis ook op de markt voor een aantal aandoeningen, maar dat is ook nog beperkt. Is van ketamine aangetoond dat het ook inderdaad heilzaam werkt bij mensen met een depressieve kant? Ja, klopt. En het is eigenlijk de symptoomreductie is onmiddellijk te zien na inname van het middel. Bij ketamine moet ik wel zeggen, het moet herhaaldelijk gebruikt worden. Dat in tegenstelling, wanneer we naar de klassieke psychedelica kijken, die worden 1 à 2 keer gebruikt en dan zijn mensen symptoomvrij. Voor hoe lang, dat weten we nog niet. Hoe neem je ketamine tot je? Krijg je dat in pilvorm? Of ik weet daar weinig van. Ja, dat kan op verschillende manieren. Ketamine kan oraal als een pil genomen worden. Kan ook intraveneus gebruikt worden. Maar wat nu goedgekeurd is, het bedrijf Johnson & Johnson heeft dat op de markt gebracht, is ketamine in een neusspray. Ja. Hoe test u nou precies of die psychedelische middelen, mag ik dat wel zeggen? Psychedelische middelen? Mag ik ze zo samenvatten? Ja. Hoe die, of ze heilzaam zijn voor mensen met mentale stoornissen? Hoe test u dat? Ja, dus eerst en vooral verzinnen we een studie en dan zoeken we mensen met die bepaalde aandoening. Wat we doen is, we volgen de 3 fases. Dus we gaan mensen die meedoen in de studie voorbereiden op de ervaring. Dan volgt de fase met het middel. Dus dan gaan ze, nemen ze ofwel psilocybine of in de studie die wij nu gaan uitvoeren, MDMA. En dan zijn ze vergezeld van 2 therapeuten. En dan laten we ze in hun trip, zeg maar. Laten we hun bij hun gevoelens, bij hun gedachtes wat opkomen. En dan na de trip, de dag erna, dan zou ik het nazorg kunnen noemen. Dan begint de therapie, dan wordt er gepraat over wat hebben ze nu ervaren en hoe kunnen ze dat gaan gebruiken in hun werkelijk leven. Zo test hij dus. Ja, en dan kijken van hoe effectief is het en is er symptoomreductie. Ja. En hoe komt u dan aan die middelen? Want een aantal van de middelen zijn zwaar verboden. Ja, niet van de zwarte markt. Daar zijn we... Daar ben ik gerustgesteld. Ja, er zijn bedrijven die deze middelen maken. Maar ik moet zeggen, ook voor ons is het toch nog moeilijk om de bedrijven te vinden die middelen op de juiste manier maken. Maar mijn vraag is ook, krijg je dan een vergunning van de overheid om het te gebruiken? Ja, hele goede vraag. Natuurlijk hebben wij vergunningen nodig om die stoffen te kunnen opslaan en om die stoffen te mogen toedienen aan mensen. Dat noemt een opiumontheffing. Ja. Ik heb het boek vanmiddag gelezen en daarin las ik ook, en dat vond ik heel opvallend, dat ook patiënten met PTSS of een eetstoornis voordeel kunnen hebben van bepaalde drugs. Hoe weet u welk verboden middel, of welk middel, laat ik het zo zeggen, hoe weet u welk middel bij welke patiënt nuttig is? Ja, ook een hele goede vraag. Ik denk dat we daar nog heel weinig over weten. En ik vind het net zo nuttig om het voordeel te halen uit ja, wat mensen zeggen, wat ze al ooit eens gebruikt hebben en waar het voor helpt. Momenteel weten we dat MDMA helpt bij posttraumatische stressstoornis. En in diezelfde trial hebben ze dan ook gekeken naar enkele mensen die dan eetstoornissen hadden. En zo zijn ze er dan achter gekomen dat het daar ook effectief voor kan zijn. Het is dus, ja, een beetje profiteren van wat mensen zeggen. En ook wat ik ook denk is, wij doen studies in gezonde proefpersonen. Wij gaan dan kijken van wat doet het met bepaalde emoties of cognitie. En van daaruit kan je dan redeneren voor welke stoornis kan het goed zijn. Heeft u zelf middelen uitgeprobeerd? Dat is een vraag die ik vaak krijg, maar daar geef ik meestal geen antwoord op. Voor mij is het echt, ik wil de wetenschap tot bij de mensen brengen. Het is niet een bepaalde ervaring gaan delen. Ook in mijn boek werd gevraagd van, de uitgever vroeg van, kan je per hoofdstuk de ervaring schetsen? En dat is eigenlijk heel moeilijk, omdat het heel persoonlijk is. En daarom heb ik ook verwezen naar, ga even op het internet. Er zijn heel veel mensen die hun ervaringen delen. En ik denk dat het waardevol is om te kijken van, om de variëteit aan ervaringen, ja, te lezen. Ja, nou zijn die middelen ooit om een duidelijke reden verboden? Ze kunnen bijvoorbeeld tot verslaving leiden. Dat is duidelijk negatief. Bent u voor opheffing van een verbod op veel van die middelen? Ja, oh, maar nu wil ik toch even iets zeggen van, u zegt het kan verslavend werken, daar ben ik het niet mee eens. We weten dat klassieke psychedelica, dus LSD, paddo's, dat dat tot de veiligste groep stoffen behoort als we het hebben over verslaving. Want als je, Die nuance is gemaakt, ja, oké. Oké, ja. Maar dan toch, bent u voor opheffing van het verbod van sommige van die middelen? Ik vind dat een heel moeilijke, wat mij betreft. Ik wil met mijn onderzoek ervoor zorgen dat de European Medicine Agency zo snel mogelijk kan zeggen van, oh ja, dat is wel een waardevol middel, of dat zijn waardevolle middelen. En die moeten ter beschikking kunnen gesteld worden van mensen met mentale problemen. Mm. En ja, voor de rest, dat is mijn missie. Dus een hele opheffing, daar ga ik niet voor strijden. Wat me opvalt is dat u wel grote vraagtekens zet bij de heilzame werking van cannabis voor mensen met psychische kwalen. Wat ik eigenlijk probeer te doen is, wanneer mensen het hebben over drugs, dat vind ik al een vreselijke term op zich, zeggen ze altijd cannabis softdrugs en dan al de rest, MDMA en zo, dat zijn harddrugs. En dan denk ik, ja, maar waarom wordt dat onderscheid gemaakt? Mensen raken echt wel verslaafd aan cannabis en mensen denken daar misschien te licht over cannabis. En ik wil gewoon de ogen even openen dat als je kijkt naar klassieke psychedelica, die zijn veilig op dat gebied. Veilig, veel veiliger dan cannabis. Zou ik wel zeggen, ja, als het gaat over verslaving. Een buitengewoon interessant verhaal van Kim Kuipers. Ik dank u wel. Uw boek heet Genieten of Genezen. En de ondertitel vind ik ook mooi. Hoe psychedelica kunnen helpen je mentaal gezond te maken. Dank u wel en succes met uw onderzoekswerk. Dank u wel. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old mole evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose, but you've been a growing and baby it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister van Elvis Presley. Als u dit weekend een egel ziet, kunt u via tuintelling.nl meedoen met de nationale egeltelling. Op social media waren de laatste weken beelden van uitgeputte en uitgedroogde egels die naar de opvang worden gebracht zichtbaar. Goedenavond, Jenny Kleven. Goedenavond. Ja, u bent directeur van Egelbescherming Nederland. Gaat het zo slecht met de Nederlandse egel? Ja, dat klopt. Het gaat al eigenlijk jaren, decennia slecht met de Nederlandse egel. En dan heeft zo'n warme en droge zomer, geeft nog een extra klapje. Ja, en wat is dat dan? Ik denk altijd bij egels, die zijn zichtbaar in de tuin wanneer het heel warm is. Hoe warmer, hoe meer egels in de tuin zichtbaar, ook in de stadstuin. Nou, het is meer zo dat de egels hun leefgebied aan het verliezen zijn en daarom trekken ze massaal de bewoonde wereld in. En daarom krijgen de mensen nu het idee, goh, ik zie wat vaker een egel, maar eigenlijk is het een slecht teken. Want alleen waar mensen zijn, is er nog voedsel. Dus daar trekken de dieren nu massaal heen. Oké. Nou, was ik dus gewend in onze Utrechtse stadstuin al jarenlang altijd in de zomer egels aan te treffen. Deze zomer voor het eerst geen egel. Waar is dat dan een teken van? Of is dat toeval? Nee, dat komt wel overeen. Dus aan de ene kant zie je dat er meer egels de bewoonde wereld intrekken. Maar aan de andere kant is in de afgelopen 50 jaar 80% van de egelpopulatie verdwenen. 80%? Dus 80%, ja. En eigenlijk niet zo verwonderlijk, want er is ook 80% van de insecten zijn in de afgelopen 50 jaar verdwenen in Nederland. En egels zijn echte carnivoren. Dus alles wat insecten eet, ja, dat is natuurlijk mee uitgestorven met de insecten in Nederland. Dat klinkt bijna alsof de egel op uitsterven staat in ons land. Nou, dat klopt. De egel is een beschermde diersoort. En het is steeds een twijfel of ze hem nu echt ook op de bedreigde diersoorten zetten. En dan zeggen ze weer van, nou, toch maar niet. Maar ons oordeel is dat de egel al lang op de bedreigde diersoorten had moeten staan. Ja. Want we hebben nog maar 20% over en het gaat heel hard achteruit. Ja. Nou, is er dus dit weekend die nationale egeltelling via tuintelling.nl. Waar hoopt u nou dit weekend op? Nou, hopen is natuurlijk een heel positief iets. Alsof wij nog iets kunnen verwachten van, nou, dit zou een verandering kunnen zijn. Terwijl we een hele slechte, droge, hete zomer hebben gehad. Slecht dan voor de egels. Dus wij hopen niet zozeer op iets. Maar die telling die is voor ons een meter om te zien hoe het met de egel gaat. Dus elke jaar wordt er nu geteld. En daarmee kunnen wij monitoren of het beter, dat zou het mooiste natuurlijk zijn, of slechter met de egel gaat. En helaas is dat het beeld van de afgelopen jaren, dat het elke telling eigenlijk aangeeft dat het weer wat slechter met de egel gaat. Ja. De egelstand. Ja, en u durft dus niet eens de hoop uit te spreken dat het na dit weekend plots uit de telling blijkt dat het prima gaat. Nee. Nee, dat is duidelijk. Maar wat is uw persoonlijke fascinatie nou met egels? Het is een vrij bijzondere diersoort om je daar zo op te richten in Egelbescherming Nederland. Ja, dat ben ik mee eens. Ik ben natuurlijk sowieso wel iemand die zich heel erg voor dieren en voor al het wildlife interesseert. En bij toeval kwam ik 25 jaar geleden op egels uit, omdat er welk niemand toeval was dat dan? Nou, ik werkte bij een vogelasiel als vrijwilliger en daar waren egels. En die egels, die, ja, niemand maakte zich daar echt zorgen over. En toen zei een dierenarts, goh, wil jij dat niet doen? Dus wat met ooit 7 egels begon, werden er inmiddels 15.000. Oh. En die fascinatie van die egel, ja, die egels hebben mij wel overwonnen. Want ze zijn natuurlijk klein en heel stekelig, maar ze zijn super vriendelijk en ze hebben een enorm vermogen om zich aan te passen. En ze zijn laconiek. Dus als je een egel opvangt in de opvang, nou denken ze dan, oh ja, nou dan zal dit wel goed zijn. En dan zet je ze na een tijd, als ze weer beter zijn, zet je ze buiten. En dan steken ze die neus weer in de lucht en dan denken ze, oh, nou, we zijn buiten, nou dan gaan we nu weer verder. Ik vind dat, ja, prachtig. En die wisselwerking tussen dat, ja, best wel die hele stekels, terwijl dat hele zachte karakter ernaast zit. Ja, knap. De aaibaarheidsfactor van de egel. Ik heb hem nog nooit zo prachtig beschreven gezien. Ja, dat is hij wel, ja. Ja. Wat doen wij mensen verkeerd met de egel en wat zouden we anders kunnen doen? Kunnen we met onze tuinen in de steden of onze tuinen in de dorpen, kunnen we iets anders doen? Nou ja, wat natuurlijk iedereen natuurlijk al hoort en zegt, we zouden moeten stoppen met dat verstenen en we zouden moeten stoppen met verstenen van de tuinen, bedoelt u, hè? De verstenen van de tuinen, maar ook de overheid maakt het groenbeheer steeds sneller schoon. Het moet bijna aangeveegd zijn, er mag geen blaadje meer liggen. En waar we weer naartoe moeten is naar een stuk natuur met inheemse planten, ruimte voor de dieren. Al die schuttingen die moeten eigenlijk openingen hebben, zodat dieren daar doorheen kunnen trekken, dat er leefgebied voor de dieren overblijven. Want nu zijn we bijna al het leefgebied aan het innemen, omdat het steeds drukker wordt in Nederland. Ja. Maar we geven er niks aan terug. Ja. Egels zijn nachtdieren, hè? In die tijd dat ik ze nog wel in onze tuin tegenkwam, was het altijd na zonsondergang, in de nacht. Is het foute boel als je overdag een egel tegenkomt? Meestal wel. We zeggen ook altijd, als je een egel overdag ziet, is het bijna altijd foute boel. Dat betekent, egels zijn schemer- en nachtdieren en ze hebben een hekel aan licht en ze kunnen niet tegen de zon. Dus als ze overdag zichtbaar zijn, dan geven ze aan, er is iets mis met mij. Dus dan zeggen we tegen de mensen, reageer snel, laat het niet dagen liggen. Neem contact op met de egelbescherming of neem contact op met de dichtstbijzijnde egelopvang, want er is grote kans dat er wat mis is. Ja, en wat moet je, ja, dus nou ja, en dan moet je daar ook naartoe brengen. Stel dat je een egel overdag tegenkomt, gewoon naar egelopvang brengen. Zou u dan als advies geven? Er zijn een paar mogelijkheden. In ieder geval, het eerste is de egel oppakken, in een doos doen met een paar handdoeken over hem heen en wat eten, wat kattenvoer en water geven, nooit melk. En daarna ga je bellen met de egelopvang of met de egelbescherming. En dan kun je zelf hem naar de dichtstbijzijnde egelopvang brengen. Of je schakelt de dierenambulance in. Ja, en dan de egel als huisdier. Want ja, ik heb de afgelopen jaren toch gezien dat steeds uitheemsere diersoorten worden nu als huisdier gehouden. Zou je de egel als huisdier mogen houden? Nee, je mag de inheemse, de Nederlandse egel, de Europese egel, mag je niet als huisdier houden. Dat is een beschermde diersoort en dat is verboden. Je mag wel de exoot, de witbuikegel, als huisdier hebben. Maar die staat wel op de lijst dat die na 1 januari 2024 met de nieuwe wetgeving verboden is. Maar we zeggen er wel heel erg bij, het is een schemer- en nachtdier. En wat heb je aan een dier wat 's nachts wil leven en overdag wil slapen? Ja. En het is een egel. Een egel eet vlees. Dus de geur die een egeltje achterlaat als hij poept en dergelijke, is gewoon niet echt heel erg lekker. Dus wij raden dat ten zeerste af. Ja. Goed, de egel niet als huisdier, terwijl ik aan dit gesprek wel heb overgehouden dat er inderdaad die aaibaarheidsfactor is. En daar dank ik u zeer voor deze toelichting. Aanleiding is dus de Nationale Egeltelling. U kunt meedoen dit weekend via tuintelling.nl. En ik bedank zeer Jenny Kleven, directeur van de Egelbescherming. Graag gedaan. Het is 11:55. Over 2 uur begint op het WK wielrennen in Australië de mannenwedstrijd. Voor het eerst doet een wielrenner van het Vaticaan mee. Goedenavond, Stijn Fens. Goedenavond. Ja, Vaticaankenner van Dagblad Trouw. Wie is die wielrenner die namens het Vaticaan gaat meerijden? Ja, dat is Rien Schuurhuis. Nou ja, de naam zegt het al. Klinkt heel erg Nederlands. Hij is getrouwd met de Australische ambassadeur bij de Heilige Stoel, bij het Vaticaan. En dat geeft hem recht om lid te worden van de Vaticaanse wielerclub. En zo is deze Rien op het WK terechtgekomen. Nou ja, het Vaticaan heeft nog nooit meegedaan met WK's voetbal, met Olympische Spelen, noem welke sport maar op. En dan nu doorbreekt Rien Schuurhuis dit gebruik. Ja, en de pauze en ook paus Franciscus is de sport zeer toegedaan. Hè? Je ziet het als een middel om deugd als soberheid, nederigheid, moed en geduld te leren. En hij heeft zelfs over wielrennen gezegd dat hij vergelijkt zelfs de kerk met het wielrennen. Namelijk, als het de kerk blijft stilstaan, gaat de kerk niet vooruit. En dat geldt, zegt de paus, ook voor wielrenners. Dus ja, deze Rien heeft de zegen van de allerhoogste instantie in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, heel erg mooi. Heeft het Vaticaan ook erkende sportbonden dan? Bijvoorbeeld een wielrenbond? Nee, de wielrenbond is volgens mij nog niet bij de UCI aangesloten. Maar er wordt wel sport beoefend in het Vaticaan. Er is bijvoorbeeld een atletiekclub. En er is ook een cricket-elftal. Oh ja? En dat gaat ook op tournee. Dat speelt bijvoorbeeld in Engeland tegen Anglicaans cricketteam. Dus het blijft wel een beetje christelijk. Ik ben ooit naar een wedstrijd geweest van dat Vaticaanse cricketteam in Rome. En daar spelen allerlei priesterstudenten uit Sri Lanka, Pakistan en India in mee. En er wordt voor de wedstrijd gebeden. Bij die wedstrijd hielp dat niet, want ze liepen tegen een vette nederlaag op. Ja, en je bedoelt daarmee te zeggen, er wordt gebeden vlak voor de wedstrijd op het veld, op het cricketveld in dit geval. Ja, ze gingen in een kring staan en toen hief ze geloof ik het Onze Vader aan. En dat was natuurlijk, dat zie je toch zelden bij sportwedstrijden. Je ziet sportlieden wel bidden, maar nooit gezamenlijk als elftal. Maar ja, dus hier maar, zelfs met de steun van de Allerhoogste kun je tegen een nederlaag aanlopen. Nee, maar dat weet jij als geen ander. Want jij loopt al veel langer op het Vaticaan mee. En je weet dat steun van de Allerhoogste geen enkele garantie biedt, toch, Stijn? Nee, en op succes. God is eigenlijk voor alle sporters. Hè. Het zou toch wat zijn als God bij wijze van spreken alleen Annemiek van Vleuten helpt en die andere wielrenners niet. Nee, en zo geldt dat ook, denk ik, voor Rien Schuurhuis over 2 uur. Ja. Jij zei in een tussenzin, de paus is een sportliefhebber. Hè? Laat hij dat ook officieel in teksten en bijvoorbeeld in toespraken wel eens weten? Ja, ik denk dat als ik het zou moeten zeggen, is deze paus de kerkleider die het meest over sport heeft gesproken. En hij ontvangt ook allerlei sportteams. IJshockey, voetbal, wielrenteams. Als er een Olympische Spelen is, dan wijdt hij daar bijvoorbeeld tijdens een algemene audiëntie ook een praatje aan. Nee, deze paus is sport zeer goed toegedaan. Ziet het ook, en bijvoorbeeld ook Olympische Spelen, als een podium waarop de kerk een podium heeft om christelijke waarden in de wereld toegang te krijgen. Laatste vraag, Stijn. Sorry dat ik even tussenkom. Sport-minded. Ja. Laatste vraag, Stijn, want we gaan naar de tune. Maakt Rien Schuurhuis 1 kans over 2 uur op dat WK? Nee, ik denk dat, kijk, de katholieke kerk is gespecialiseerd in wonderen. En er is wel een heel groot wonder nodig om Rien Schuurhuis op het podium te krijgen. Dankjewel, Stijn Fens. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En een laatste glas im Steen. Ster. Klassieke muziek in Tivoli-Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in 1 app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. NLZiet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis.